Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jak co tydzień o tej porze, na początek naszego spotkania zespół Mysłowic z albumu Z rozmyślań przy śniadaniu. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. To Teraz Polskie, czyli dwie godziny trójkowej audycji z polską muzyką właśnie od drugiej do czwartej z wtorku na środę w programie Trzecim Polskiego Radia się spotykamy. Zaczynamy jak zwykle od wspomnienia naszego spotkania z piątku na sobotę. To jest audycja mało obiektywnie. Ostatnio bardzo gościnna, to dlatego, że ukazuje się dość sporo płyt, także wydanych przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Płyt, na których znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. I to właśnie w ostatni piątek miałem przyjemność gościć Mateusza Pospieszalskiego. Mateusz teraz w trasie z zespołem WW. Zespół bowiem promuje płytę 7, także naszą trójkową przecież. Płyta kwintetu miała ukazać się na przełomie stycznia i lutego. Oficjalnie pojawiła się 7 kwietnia i to właśnie 7 kwietnia Mateusz Pospieszalski był gościem trójki. Opowiadał Państwu o tym albumie. Jeśli Państwo w jakiś sposób tak się zdarzyło, że przegapili to spotkanie, odsyłam na stronę trójkową polskieradio.pl/trójka/MO. Tam można znaleźć całą audycję, zatem również moją z Mateuszem rozmowę. No a muzyka. Muzyka na tej płycie to są jego kompozycje do tekstów bliskich mu osób na tej płycie. Płycie zatytułowanej po prostu Tra La La. A utwór, który promuje ten album, to Patrz. Śpiewa Barbara Pospieszalska. We'll be right back. kwitną, gdy nadejdzie deszcz. Chciałbym zdobyć ponoć są niemożliwe do zdobycia. Chciałbym przeżyć, mówią, choć brak warunków do przeżycia. Chciałbym zdobyć ponoć są niemożliwe do zdobycia. Chciałbym przeżyć, mówią, choć brak warunków, żeby żyć. Jerycho, a wcześniej W deszczu i Patrz. Utwory z nowej płyty kwintetu Mateusza Pospieszalskiego. Płyty zatytułowanej Tra, La, La. Barbara Pospieszalska przy mikrofonie, na kontrabasie i przy mikrofonie również. Maksymilian Mucha na perkusji, instrumentach perkusyjnych i z megafonem. Moritz Baumgartner na tubie, gościnnie w dwóch utworach Karol Pospieszalski. Marek Pospieszalski przy mikrofonie, na saksofonie tenorowym, flecie, klarnecie basowym. No i Mateusz Pospieszalski, lider zespołu, saksofon altowy, barytonowy i także wokal. To płyta Tra, La, La, którą Państwu niezmiennie polecam. Album nagrany tu u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jesienią roku ubiegłego. Realizacja dźwięku Jacek Gładkowski. Tak to brzmi na nowej płycie Mateusza Pospieszalskiego. Miałem też drugiego gościa z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. To Janusz Mackiewicz, który przyniósł opowieści o drugiej płycie zespołu Electricity, bo płytę już miałem wcześniej. Słuchaliśmy jej wspólnie niejednokrotnie. Depth of Focus to jest tytuł tego albumu. Obok Janusza Dominik Bukowski, Grzegorz Sycz, Marcin Wądołowski i Eric Allen także jako lektor w pierwszym utworze intro otwierającym tę płytę. No a muzyka. Muzyka jest taka, jakiej się po zespole Electricity spodziewaliśmy. Thank you. Thank you.

o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Teraz będę trochę szaleścił, bo wkładka do tej płyty jest dość pokaźnych rozmiarów, no a na niej nazwiska przyjaciół Piotra Bukartyka, którzy towarzyszyli mu podczas nagrywania tego nowego albumu. Oczywiście lista jest długa, przedstawia się następująco. Krzysztof Kawałko, Marek Błaszczyk, Michał Przybyła, Łukasz Samba-Dmochewicz, Wojtek Kurek, Krystian Majder, Drut i Katarzyna Łopata. To cały zespół wykonujący piosenki Piotra Bukartyka na płycie o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Artysta koncertuje. Proszę poszukać strony internetowej. Tam spis tych koncertów jest. Wiem, że już 8 kwietnia, czyli dzień po premierze płyty, grali już na żywo w Rzeszowie, o ile mnie pamięć nie myli, te nowe piosenki. No i oczywiście Piotr Bukartyk także w piątek po 8.30 w audycji, porannej audycji, zapraszamy do Trójki Wojciecha Mana. Jeszcze jedna płyta, na której, a właściwie dwie płyty, na których znajdziemy piosenki po polsku, ale to jest przedsięwzięcie zupełnie inne niż w przypadku Piotra Bukartyka. On nagrywa swoje autorskie utwory, natomiast zespół Dylan.pl to jest pomysł na przybliżenie polskiemu odbiorcy twórczości Boba Dylana. Co się wydaje Państwu być może dziwne, ale tak, warto przybliżać wciąż piosenki Boba Dylana, zwłaszcza pod tym względem, że jego teksty to opowieści, właściwie historie zamknięte czasami w kilku zwrotkach. Nie zawsze pisane łatwym językiem angielskim, więc tym bardziej warto po tę płytę sięgnąć, bo Filip Łobodziński przełożył teksty Boba Dylana i tak powstała płyta. Niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. To jest podwójny zestaw. Pierwsza płyta nosi tytuł Oj tam stara, druga A mimo to był sam. Na pierwszej płycie pojawiają się goście i to dziś znów sięgamy po ten pierwszy album. Odpowiedź unosi wiatr. Tak śpiewa z zespołem Dylan.pl Tadeusz Woźniak. Jak wiele dróg człowiek wciąż musi przejść, by człowiekiem mienić się mógł. I jak wiele mórz gołąb przebyć ma przecz, by piasek znów poczuć móc. I jak wiele musi wciąż wystrzelić kul, by mógł zamilknąć i huk. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele lat łańcuch gór będzie trwać, nim całkiem obróci się w proch. I jak wiele lat ludzie będą tak trwać, nim wolność przyniesie im los. I jak wiele lat można odwracać wzrok i głuchym być na skarg i głos. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Jak wiele czasu potrzeba, by człek zobaczył znów słońca blask. I jak wiele czasu potrzeba, by człek posłyszał znów ludzki płacz. Jak wielu z nas musi zginąć, by człek zrozumiał, że skończy z tym czas. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Odpowiedź, mój bracie, unosi wiatr. Odpowiedź unosi wiatr. Wyrzucasz chleb, a bałwan co żelazny małe ślepia mi świeci. Statki w oddali spowijam głowę, że w garściach miałeś, gdy przyszedłeś na świat, cyklon wiry kręcił. Wolność blisko jest za rogiem tuż. Kto prawdę odrzuca, nie ma dla niej ratunku już. Tańczy arlekin do słowiczych nut, leci ptak w księżycowy chłód. O, arlekin tańczy znów. Słońce zachodzi szybko i zapada mrok. Ty wstajesz, lecz nie mówisz żegnajcie do nikogo. Głupiec leci, gdzie anioł zbliżyć lęka się. Obaj czują strach przed nieuchronnym złem. U ciebie nie znać trwogi. Rzucasz kolejną skórę jak wąż. Kata w sobie samym w cieniu suwasz wciąż. Tańczy arlekin do słowiczych nut. Leci ptak w księżycowy chłód. O, arlekin tańczy znów. Umiesz stąpać po chmurach, jesteś mężem z gór. Każdy umiesz zmanipulować tłum. Z nami żonglujesz. Do Sodomy i Gomory wkraczasz, no i cóż, nikt przecież siostrą twą ślubu tu wziąć nie spróbuje. Modlisz się za męczennika i niewiastę, którą toczy grzech. Z płomieni bezimienny bogacz w oczy patrzy twe. Tańczy arlekin do słowiczych nut, leci ptak w księżycowy chłód. O, tańczy znów. Trzecia i piąta z mojżeszowych ksiąg. Prawo dżungli, dobór naturalny to twoje wademekum. Na białym rumaku o zmierzchu gnasz, Michał anioł mógłby twą postać i twarz wykuć w kamieniu. Przed nagonką wśród pól kryjesz się. Pod gołym śpisz niebem, policzki liże ci pies. Tańczy arlekin do słowiczych nut, leci ptak w księżycowy chłód. O, arlekin tańczy znów. Strażnik za chorymi i chromymi chodzi w ślad. Nauczyciel tak samo, choć cel inny ma. Któż pierwszy będzie?